Bizge kergen hoşallık kafirlarga matemdur esli zimin Allah'ın nurga tulgan alemdur. Bizge kergen hoşallık kafirlarga matemdur esli zimin Allah'ın nurga tulgan alemdur. Emdi yoktur aramlık şirik küfri necisqa bugün kergen uluğ hit musulmanga ayemdur. Öz yurtidin ayrılgan tevekkül qip Allah'qa aşık bulup cennetke atlenip tez cengahqa. Salam bulsun musafir sana yakşi emrahqa bu gündeki hoşallık muhacirqa ayemdur. Salam bulsun bizlerdin mezlum mehli vetenge İslam'da tek durup yara basqan bedenge. Nusret layık fekat layık tesabit fedenge bu ettiki hoşallık mezlumlar ve ayemdur. Salam bulsun bizlerdin mezlum mehli vetenge İslam'da tek durup yara basqan bedenge. Nusret layık fekat layık tesabit fedenge bu ettiki hoşallık mezlumlar ve ayemdur. Unutmayımız mezlumni her kandak bir vakitta kısasini alimiz ribatta hem cihatta. Dinimiz ne kovdayımız ribat tutup her cayda hittin kelgen bu şatlık murabitka ayemdur. Hittim geldi bugün de koşan baksa alemge atanısı yok yanda kaytkan yene dert gemge. Sebir kılgan Rab üçün her kandak bir elimge bu ettiki tentene yetimlarga ayemdur. Kelimler aziz dostlar birleşeyli bu sebde kısasını mezlumnun alaylı biz birlikte. Arman kalmaz bu tende yetim alsak cennetke bugün gelgen uluğ hit barçimizge ayemdur. Kelimler aziz dostlar birleşeyli bu sebde kısasını mezlumnun alaylı biz birlikte. Arman kalmaz bu tende yetim alsak cennetke bugün gelgen uluğ hit barçimizge ayemdur.